Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehci ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. 50. sorudan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru 50. Rububiyeti tevhidinin Rabbi'yi billemenin zıttı nedir? Rububiyet tevhidini almıştık. Hatırlayın, önceki dersi uluhiyet tevhidiydi. Sonra uluhiyeti bozan, şimdi rububiyeti anlatmıştı en son derste. Ondan sonra da şimdi nereye geldi? Rububiyet tevhidini bozan kısma geldi. Devam. Cevap. Kainatın işlerinin idare edilmesi türünden olan var etmek, yok etmek, yaratmak, öldürmek, bir hayır elde etmek yahut bir kötülüğü def etmek ya da bunların dışında rububiyetin ihtiva ettiği manalardan herhangi bir hususta Allah ile birlikte tasarruf sahibi bir kimsenin varlığına ya da gaybı bilmek, azamet, kibriya ve buna benzer onun isim ve sıfatlarının gereği olan hususların herhangi birisinde onunla çekişebilecek bir kimsenin var olduğuna itikad etmektir. Evet, şimdi burada duralım. Burada dikkat ediyorsanız birçok şey saydı, virgül, virgül, virgül. Aslında orada saydığı şeyler neydi? Geçen hafta izah ettiğimiz rububiyetin gereklilikleriydi. Yaratmak, emretmek, değil mi? İşte hakimiyeti altına almak, işte zarar ve fayda vermek, rızık vermek, mülkün sahibi olmak vesaire vesaire. Yani bunların her biri gaybı bilmek, rububiyetin gerekliliğidir. Tabii şimdi şurada bir soru gelebilir. Biz dedik ki rububiyeti bütün kafirler ne yapıyorlardı Allah hakkında? Subhanahu ve Teala ispat ediyorlardı, değil mi? İşte ve in sa'altahum men halakas semawati vel ard leyekulennallah. Onlara sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı? Allah diyecekler şüphesiz, değil mi? Müşrikler bunu ikrar ediyor. Yahudi Hristiyanlar da ikrar ediyor. Peki nasıl bozar insan bunu, rububiyeti? Madem herkes ikrar ediyor. Nasıl uluhiyeti dilleriyle insanlar ikrar edip, ibadet tevhidini dilleriyle ikrar edip amelleriyle bozuyorsalar, rububiyeti de bütün müşrikler dilleriyle ikrar edip amelleriyle bozmuşlardır. Nasıl? Dedik ya, gaybı bilmek rububiyetin gerekliliğidir. Bugün insanlar neye inanıyorlar? İşte fala inanıyorlar. Gazetelerde en çok okunan köşe neresi? Burçların olduğu köşe. Oğlak burcu yok, terazi burcu yok, ikizler. Adam oraya bakıyor, ikizler bu hafta işte sıkıntılı geçirecekler. Şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar. Adam oraya bakıyor, bir ehveme giriyor. Vehim hastalığına kapalıyor. Gerçekten başıma... Artık kafasına yaprak düşmesin, onu şeyden biliyor. Burçtan biliyor. O yüzden bu insanlar dilleriyle Allah'ın rububiyetini ikrar etseler dahi orada o falları yazan insanların rububiyetini amelleriyle ispat etmişlerdir. Dilleriyle bunu söylemeseler bile amelleriyle bunu ispat etmişlerdir. Sadece tabi rububiyetin Allah'tan başkalarına ispatı bu noktada olmaz. Zarar ve fayda verme noktasında da olur. Nasıl olur? Adam başı sıkıştığı zaman kabirdeki ölüden ister. Yetiş ya seyyidi, yetiş ya işte ya şeyh bilmem Abdülkadir, yetiş bilmem falan. Adam böyle başı sıkıştığında kendinden zararı kimle def eder? Kabirdeki ölüyle def etmeye kalkar. Gene bu adam diliyle rububiyeti Allah hakkında ispat etse bile ameliyle kime ispat etmiştir? Allah'tan başkasına ispat etmiştir. Yani rububiyeti bozmuştur ameliyle beraber. Bu amelde olabilir, itikatta olabilir. Nasıl? Budistlerin Buda'nın zarar ve fayda vereceğine inanmaları gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani Budistler bu rububiyet tevhidini itikatta bozuyorlar. Kendine Müslüman diyen müşrikler de bu amellerle bozuyorlar. Anlaşıldı burası inşallah. O yüzden küfür sadece itikatla kayıtlı değil ehli sünnetin yanında. Küfür neyle de gerçekleşebilir? Amelle de gerçekleşebilir. O neden nedir ki? Fallara inanan, bakın mesela bugün televizyon kanalı kuruyorlar özel. Ne? Astronomi kanalı, astroloji kanalı. Bir tane de oraya ojeli, manikürlü, pediküllü bir tane makyajlı şeytan kadın koyuyorlar. O da ne yapıyor? Telefon açıyor. Ben şu burçlanım şöyle böyle. Sen şuna dikkat et, buna dikkat et. En basit fincan falı, değil mi? Bütün kadınların baktığı, kahve içiyorlar. Fincanın dibinden işte yok bu olacak, şu gelecek, bu gidecek. Bu insanlar rububiyeti Allah'tan başkasına ispat eden müşrik ve kafirlerdir. Bak bunlar tevhidini uluhiyetten bozmamışlar. Yani bunlar tevhidini oy kullanarak itaat ibadetini Allah'tan başkasına sarf etmekle, teşri hakkını Allah'tan başkasına sarf etmekle kafir zaten olmuşlar da. Bunların İslam'dan daha önce çıktığı bir yer var. Bu itikadi noktalar. Faldır vesairedir, gayba dair noktalardan haber vermeleri. Bakın televizyonlarda rüya tabiri nedir? Peygamberlerin ilmidir. Yusuf Aleyhisselam rüya tabir etmiştir değil mi? Peygamber Sazam diyor hadiste, sahih rivayetlerde her sabah namazından sonra diyor Resulullah namazı bitirdikten sonra aleyhissalatü vesselam cemaate döner derdi ki aranızda rüya gören var mı? Rüya gören varsa sorardı ne gördün? Anlattırırdı ve onu tevil ederdi. Yorumlardı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kimse rüya görmediyse ben gördüm der ve kendi rüyasını anlatıp tevil etmeye başlardı diyor. Yani bakın bu kadar önemlidir rüya tevili İslam şeyinde, hukukunda. Bugün kimin eline düşmüş? Şeytanlığın eline düşmüş televizyonda. Bir tane fahişe kadını çıkarmışlar oraya açık saçık makyajlı. Rüya yorumluyor. İşte sen bunu gördün şu olacak bu olacak. Yani bu kavim ne yapmışlar? Gerçekten birçok baptan, birçok bölümden İslam'dan çıkmışlar. İslam'larını bozmuşlar. İşte bu yapılan şeylerin her biri rububiyet tevhidinin tam zıttıdır. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah insanlara herhangi bir rahmeti açacak olsa onu tutacak olmaz. Tuttuğunu da ondan başka salıverecek olmaz. O emrinde galiptir. Her işinde hikmeti sonsuz olandır. Şimdi bu ayeti baştan bir gelelim. Allah insanlara bir rahmet ulaştıracağı zaman onu Allah'tan başka giderecek yoktur. Engelleyecek yoktur. Gene Allah şer göndermek istediği zaman o rahmeti şerlik engelleyip rahmet getirecek de yoktur. Bu nedir? Zarar ve faydanın alemlerin Rabbinden olması meselesidir. Bizim orada elma odunu takarlar nazardan korusun diye. Odunlar, odun onları nasıl korusun yani? Şimdi taktıkları odun değil, onu takanlar odun ama bizim orada çok var o odunlardan. Hepsi takıyorlar elbiselerine, kıyafetlerine. Yeni doğan çocukların şeyine koyarlar mesela elma odunu. O kundakların içerisine takarlar bizim oralarda. Halbuki rububiyet veriyorlar, bir oduna rububiyet veriyorlar yani. Zarar ve faydayı giderecek diye rububiyetin parçasını, bırakın uluhiyet kısmını, bırakın uluhiyet kısmını, rububiyeti ona veriyorlar. Aynı şekilde ayette işte nazar ve benzeri. İnsanın fıtratında şimdi cin şeytan korkusu vardır. Bu hani fıtratta vardır. İnsan görmediği şeyden korkar. Bu fıtridir yani. Karanlık korkusu vesaire gibi. Bu korkularda da gene ne akla getirilmesi lazım? Zararın ve faydanın alemlerin Rabbinden olduğuna ne yapılması lazım? İtikat edilmesi lazım. Şunu bilecek ki insan Allah'ın dilemesi olmadan ne zarar gelir insana ne de hayır gelir insana. Buna inandıktan sonra neyi keser insan? Vesveseyi keser. Çünkü şeytanın işi nedir? Vesvesedir. Şu vesvese hastaları vardır değil mi? Elini böyle yıkar yıkar yıkar yıkar. Adam bir saat tuvaletten çıkamaz. Bir saat banyodan çıkamaz. Artık kafa yiyecek duruma gelmiştir. Adam bir namaza duracak. Niyet ettim, niyet ettim, niyet ettim. Allah rızası Allah rızası. Bir daha geri alıyor. Niyet ettim Allah rızası. Bu insanlar şeytanın parmağında oynattığı insanlar. Bunları nasıl bu hale getirmiş şeytan? Bir günde getirmez. Önce başlar. Mesela basit işlerle başlar. Vesveseyle başlar. Şunu şuradan şuraya koysana der sana. Sen o, alıp oraya koyarsın. Koymazsan kendini rahatsız hissedersin. Sonra bir daha yaparsın. Sana önce bardağı kaldırttırır. Sonra öbürünü yaptırır. Öbürü, öbürü, öbürü derken artık sen tam bir vesvese hastalığın içerisinde bulanırsın. O yüzden Selef'ten sözler var. Selef diyor ki vesvese hastaları diyor. Selef-i Salih. Allah subhanahu wa ta'ala'yı gazaplandıran Allah'ın da gazabı sonucunda kula musibet olarak verdiği şeydir diyorlar. Selef-i Salih'in böyle sözleri var. Yani bir adam görüyorsanız vesveselenmiş, Allah'a gazaplandıran bir şeyler yapmış, Allah da o gazabının sonucunda ona musibet olarak onu vermiştir diyor. O neden nedir ki? Zarar ve faydanın Allah'tan olduğunu bildikten sonra bu ve benzeri bütün korkularda kalbi nereye bağlamak lazım? Alemlerin Rabbine bağlamak lazım. Mesela Ebu Said el-Hudri, hepimiz Rukiye'nin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Ebu Said el-Hudri hadisi var. Buhari Müslim'in ittifak ettiği bir kabilenin reisini ne sokuyor? İşte yılan akrep gibi bir şey. Zehirleniyor adam. Diyorlar aranızda var mı? Tabii önce sahabe oraya misafir olmak istiyor. Misafir etmiyorlar. Onlara yardımcı olmuyorlar. Kabilenin reisini yılan sokunca diyorlar aranızda bunu tedavi edecek var mı? Diyor ki Ebu Said el-Hudri ben ederim ama şartım var. Bize şu kadar koyun vereceksiniz iyileşirse bizi misafir edeceksiniz. Tamam diyorlar geliyor. Elini koyuyor 7 tane Fatiha okuyor. 7 tane rivayette öyle diyor. Ve adam ayılıyor. akrep zehiri karışmış kana. 7 tane Fatiha ile adamı kendine geliyor. Şuuru, aklı yerine geliyor. Şimdi biz 700 tane okuyoruz, hiçbir şey olmuyor. Niye? Kalpte ihlas, kalpte takva, Allah subhanahu teala'ya bağlamak var. Öyle değil mi? Yardım ne zaman gelir insana? Dikkat edin. Tam bütün sebeplerin kesildiği anda gelir, değil mi? Niye? Sebep olmayınca nereye tevekkül edilir yalnızca? Alemlerin Rabbine tevekkül edersin. Tevekkül orada tam olur. Şimdi benim evim kira değilse, cebimde de bu ay yetecek kadar 2 milyar param varsa, kim dese ki ben Allah'a tevekkül ediyorum, yalan söylüyor. Sebebin olduğu yerde bir kere tevekkül olmaz ki. Öyle değil mi? Ama bakın Bedir Savaşı'na. 300 kişi 1000 kişiye karşı elinde hiçbir sebep yok. Değil mi? Yani dünyevi baktığın zaman silah yok, sayı yok. Tevekkül edecek ne sayı var ne silah var. Öyle mi? Sadece ne var? Allah'a tevekkül var. O yüzden Allah subhanahu teala o anda yardım indiriyor. Niye? Sebep bitince kalp tamamıyla nereye bağlanıyor? Alemlerin Rabbine bağlanıyor. İşte zarar ve faydanın sadece alemlerin Rabbinden olduğunu bildikten sonra sadece Allah'tan korkacaksın. Allah bütün korkulara kafi gelecek. Allah korkusu aç kalma korkuna kafi gelecek. Tağutların seni hapsedip zindana koyması korkuna Allah kafi gelecek. Bizim şu anda konuştuğumuz şeyleri insanlar konuşurken bırak yani tamamını konuşmayı, onda birini konuşurken böyle hepsi birbirine bakıyor ne zaman polis gelecek diye. Öyle mi? Allah'ın olsun Müslümanlar senelerdir davet yapıyorlar. Tabii ki hapse alınıyorlar, bırakıyorlar vesaire ama biz bunu korkmadan davet edip yaşayabiliyoruz Allah'a hamdolsun. Niye? Biz neye iman ettik? Zararın ve faydanın alemlerin Rabbinden olduğuna iman ettik. Şu an hapiste müebbet almış nice adam var. Adam sadece dükkanda 5 dakika uğramış, durmuş, müebbet almış, içeride yatıyor. Bizim anlattığımızın %1'ini anlatmamış ama bizim anlattığımızın mislini anlatanlar dışarıda, benzerini anlatanlar dışarıda. Onlar 1 sene yatmış, 2 sene yatmış, çıkmış mesela. Yani zarar kimden? Alemlerin Rabbinden. Fayda da alemlerin Rabbinden. Kalemler kaldırılmış, sayfeler kurumuş. Allah'ın yazdığından başkası ulaşmaz. Ben hakkı söyledim diye benim rızkım kesilmez, siz söylediniz diye sizinki kesilmez. Alemlerin Rabbi bize ne yazdıysa o bize ulaşır. Hakkı söylememizin buna bir tesiri yoktur. Seleften birinin söylediği gibi, Allah ona rahmet etsin, adını unuttum, tabiinden bir büyüktü. Diyor ki eğer diyor rızkımın alemlerin Rabbinin yazdığından ne fazla ne eksik olacağına iman ettiysem Allah'tan başkasından korkmanın sebebi nedir diyor. Kendi kendine sormuş. Bunu alimler zühd kitaplarında, ahlak kitaplarında naklediyorlar bu sözü. Gerçekten böyledir. Zararın ve faydanın bu ayette dediği gibi Allah bize rahmet dilediyse Amerika'nın silahı varmış, yok teknolojisi varmış, yok tağutlar şu kadar ordusu bu kadar adamı varmış. Allah bize rahmet diledikten sonra şurada onların ifadesiyle 5 tane çapulcu onları yerle bir ederler. Onların ifadesiyle söylüyorum. Bakıyorsun işte Allah'ın yardımları geliyor. İşaretleri görünüyor. Allah ekonomilerini çökertti bu kafirlerin. Yerle bir etti. Bütün ekonomiler bir, yerle bir olmuş. Toplanıyorlar fellik fellik. Yok Yunanistan'a şu kadar kredi çıkartalım. Ekonomisini kalkındıralım. İspanya'ya bu kadar yapalım. Portekiz battı batacak. Onlara şu kadar milyon dolar gönderelim. Zaten yerin dibine girdiler. Allah subhanahu teala bakıyorsun, bilmiyorum haberleri takip ediyor musunuz da bilim adamları tutuşmuş durumdalar. Niye? Güneşte patlamalar oluyormuş, radyasyon yayılıyormuş, çok güçlü bir radyasyonmuş. Bu patlamalar böyle devam ederse yakın bir tarihte dünyadaki bütün elektrik sinyalizasyon sistemi çökecekmiş. Amerika'da bir elektrik kesiliyor, terör saldırısı diye herkes mahzenlere doluşuyor. Niye? Adamların bütün koruma sistemleri elektrik üzerine, teknoloji üzerine bina olmuş. Öyle değil mi? Yani Allah bize yardımı göndermek istedikten sonra kim mani olabilir? Öyleyse Allah'ın rahmetini bize yaklaştıracak şey şu kalpte. Yani hepimiz burayı alemden Rabbine bağlayacağız. Zararın ve faydanın yalnız ve yalnızca ondan olduğuna inanacağız. Ondan sonra bizim bilip tahmin etmediğimiz yardımlarla Allah bizi destekleyecektir. Peki yarın böyle bir şey olsa, Allah onların teknolojisini yerle bir etse, Müslümanlara izzet ve şeref verse, onlar tekrardan yeryüzüne hakim olsa ne olacak? Allah subhanahu teala iyileri kötüleri birbirinden ayırmış olacak. Yani bu kadar süreç içerisinde birçokları zahirde görünen güce tabi oldular. Halbuki o güçsüzlüktü değil mi? Zaten Müslümanla kafirin farkı budur. Müslüman basiretle bakar. Basiret de nedir? Olayların zahirine değil batınına bakmaktır. İçine bakmaktır yani. Genelde insanlar nereye bakarlar? Zahire bakarlar. Biz adamlara oy kullanmanın şirk olduğunu anlatırken adamlar ne diyorlar? ya yol yaptırıyor diyorlar. Adam zahirini görüyor, batınını görmüyor ki. Adam sana dünyada yol yapıyor, öbür tarafta yaptığı yol da cehenneme çıkıyor. Ya buradaki senin evine çıkabilir ama oradaki cehenneme çıkıyor değil mi? Olayın bir de böyle batın kısmı var. İnsan burayı görmelidir. O yüzden basiret budur. Sonra ne dedi devamında? Allah size bir rahmet dilerse giderecek yoktur. Ne diyordu devamında? Ayeti hatırlatın bana. Her işinde hikmeti sonsuz olandır. Her işinde hikmeti sonsuz olandır. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizi kafirleri güçlü kılıp bizleri zayıf düşürmekle bizi imtihan ederken hikmetle bunu yapar. Sonsuz hikmetiyle yapar. Niye? İyiler aralarından seçilsin diye. Bakın 15 sene Mekke'de tevhid daveti var. Kaç kişi iman etmiş? 40. Veda haccına bakın yüz binler de Müslüman var. Ne geçti aradan? 10 sene geçti alt üstte değil mi? Mekke dönemi 15 senedir, Medine dönemi 10 senedir öyle mi? Ya 10 senede yüz binlere ulaşıyorsunuz, 15 senede 40 kişide kalıyorsunuz. Niye? İnsanlar güce tabiler. O zaman iyi kötü birbirinden ayrılmaz ki. Fitne nedir? Altının temiz saf haline ulaşmasıdır değil mi? Altın elementler, bazı şeyler vardır altının yapısında, maddeler vardır ilk çıkarıldığı zaman. Şeylerden geçirilir, aşamalardan geçirilir, saf temiz hali kalır. Fitne nedir eşittir? Şirktir, öyle mi? E bugün yeryüzünde şirk yayılmış, öyle mi? E şirk olunca ne oluyor? Eşittir fitne, yani ayrıştırma oluyor. Yani Müslüman müşrik birbirinden ayrılıyor. Adam diyor ki Müslümanların devleti olsa diyor, oy, askerlik, işte okul meseleleri tartışılmayacağı için diyor Müslümanlar birlik olacak, fitne de kalkacak yeryüzünden diyor. Öyle değil ki. Bir dünya itikadi küfür var. Onları nereye koyacaksın? Fitne sadece bu değil ki. Amelde olan kısmı değil ki. Orada da onlar patlayacak, gene gündeme gelecek. Şirk, iman ve küfür. O yüzden fitne iyileri çıkarmak içindir. Bu da Allah'ın hikmeti gereğidir. Yani kafirler boşu boşuna yaratılmamıştır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kafirlerin yaratılışının bir de hikmeti vardır. Kafirler olmasa biz kime düşmanlık edip Allah'a yaklaşacağız? Kafirler olmasa biz kiminle savaşıp cihad edip Allah'a yaklaşacağız? Kafirler olmasa bizi kim hapsedip Allah'a yaklaştıracak? Dünyayla Allah'a mı yaklaşıyoruz, Allah'tan mı uzaklaşıyoruz? Allah'tan uzaklaşıyoruz. Resulullah'ın ashabı darlıkta aleyhissalatü vesselam İslam'a sarıldılar, bollukta İslam'dan uzaklaştılar, öyle mi? Yani kainatta israf yok. Kafirlerin yaratılışın hikmeti de bu. Devam. Vallahu galibun ala emri. Allah emrinde galiptir. Allah bunları anlattıktan sonra yani bizim kalbimize sükunet veriyor. Zayıf da olsanız üzülmeyin. Allah emrinde galiptir. Öyle veya böyle galip gelecektir. İnsanlar İslam'a saldırıyorlar mı? Mısır'da Mickey Mouse'un iki tane biliyorsunuz dişi ve erkek şeyi var. Sahibi zaten şeytana tapan bir tane satanist, ateist. İki tane görüş var. Diyorlar bir satanist, bir diyorlar ateist. Ama adam dinsiz belli yani. O Mickey Mouse'u çizen adam bir tane portre yapmış Mısır'da, bir tanesine peçe giydirmiş, bir tanesine de sakal koymuş, İslam'la dalga geçiyor. Avrupa'da bir yerde tevhid bayrağının üzerine erkek cinsel organının maketini yapıp koymuşlar. Allah onları öldürsün, gebertsin, kahretsin. Yani. Bu kadar küfür, bu kadar şirk, bu kadar fısk Allah'ın arzında yaygınken Allah subhanahu teala bunlara sabrediyor. Allah gazabını göndermemiş mi acaba? Göndermiş zaten. Bunları küfre batırmakla en büyük azabı etmiş onlara. Öyle mi? Ahirette vereceği azaptan. Dünyada da gönderiyor yavaş yavaş. Efe eminu mekrallah femen ye'menu min mekrallahi illel kavmuz zalimun. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Allah'ın tuzağından ancak zalim bir kavim emin olabilir. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam bir yağmur bulutu gördüğü zaman, kara bir yağmur bulutu, Allah'ım bunu rahmet kıl, gazap değil diye korkarak dua ediyormuş Allah subhanahu teala. Basit bir örnek. Bizim için sadece bir bulut. Bizim için sadece bir bulut. Niye Resulullah korkuyor? Aleyhissalatü vesselam. Çünkü bizden önceki bir kavim yağmur yağmamış, yağmamış, yağmamış. Ondan sonra bir bulut gelince hepsi çıkmış, sevinmişler. Yağmur geliyor, rahmet geliyor. Rüzgar almış almış yere çakmış bunları. Allah'ın gazabı onlarda öyle tecelli etmiş. Nereden biliyoruz yani bu kadar doğa olayının bize rahmet olduğunu? Allah gazap ediyor belki. Daha büyükleri gelecek. Allah aceleci değildir ki. Ette'enni minallahi vel aceleti mineşşeytan. Yani ağır davranmak oturaklı davranmak Allah'tan, acelecilik şeytandandır diyor Resulullah hadiste. Sahih hadistir. O neden nedir ki? Hepimizin, ama hepimizin şunun idrakine varması lazım. Allah subhanahu wa ta'ala emrinde galiptir. Zarar ve fayda ondandır. Allah bize rahmet diledikten sonra kimse onu geri çeviremez. Devam. Ayetin devamı. Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Gökten ve yerden size Allah'tan başka rızık veren herhangi bir yaratıcı mı var? Evet. Fatır suresi 2 ve 3. ayet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah sana bir sıkıntı dokundurursa onu ondan başka hiçbir kimse gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Yunus 107. De ki, bana haber verin. Allah'tan başka şu ibadet ettikleriniz, eğer Allah bana bir zarar vermek dilerse onun zararını giderebilecekler mi? Veya bana bir rahmet dilerse onun rahmetini tutabilirler mi? De ki, bana Allah yeter. Tevekkül edecekler yalnız ona güvenip dayanır. Peygamber niye bunu diyor biliyor musunuz? Peygamber'e diyorlar ki seni ilahlarımız çarpar. Bugünkü müşriklerle diyorlar ya, şeyhimiz seni çarpar, bak öyle ileri geri konuşma diyorlar şeytanla. Peygamber niye burada korkmuyor? Biliyor ki zarar da Allah'tan, fayda da Allah'tan. Kur'an'da ne var? Bakara suresi 102. ayet var değil mi? Büyüyü anlatıyor Allah subhanahu wa ta'ala. Harut'la Marut'tan bahsediyor, Babil'e inmişler değil mi? Ne yaptı insanlar? وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Onlardan karı koca ayıracak bir şey öğrendiler. Büyüler öğrendiler değil mi? Demek ki büyünün tesiri neymiş? Maddi. İnsanı birbirinden ayırıyor. Bu bir zarar. Allah devamında ne diyor? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremez. Peygamberler buna iman ettikleri için ne dediler? Tuzak kurun, haydi bakalım. Sahte ilahlarınızla. Ne yapabiliyorsalar yapsınlar. Ben Allah'a tevekkül ettim. Zarar ondandır, fayda da ondandır. Allah o peygamberi imtihan etmedi ama Eyüp peygamberi imtihan etti şeytanın çarpmasıyla değil mi? Ne yaptı? Senelerce kalkamadı. Rabbin nimesine şeytan binus bin ve adem. İbn Kesir diyor ki binusb'dan kasıt çocuklarına musallat oldu. Çünkü rivayetler var, hadisler var. Şeytan dedi ki ya Rabbi bırak şu Eyüp'le malına bir tasallut edeyim. Çocuklarına bir tasallut edeyim. Bütün erkek çocukları öldü. O tasallutla. Binusb'in ve azab. Azab de diyor bedenine azap oldu diyor. Hastalık geldi. Orada da Eyüp aleyhisselam zararın ve faydanın Allah'tan olduğunu bildiği için bu duaya devam etti. Rabbi inni messeni şeytanı binusbi ve adem. Hep buna devam etti. Allah'tan istedi. Allah dilediği zaman o belayı kaldırdı ondan. Dilediği anda Allah'ın kaderiyledir. Allah subhanahu teala onu ondan kaldırdı. Ama öbür peygambere hiç bu zararı vermedi. O peygamber meydan okudu onlara. Haydi dedi, bir şey yapabiliyorsanız yapın. Kalbini tam nereye bağladı? Alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu teala'ya bağladı. O yüzden şeytanlar bizi gene aynı usulle korkutacaklar. Yani bu tarikat çevreleri şuna tevhid anlatın biraz, ne diyecekler size hemen? Ya işte bizim şeyhimiz sizi çarpar diyecekler. Bir tane kardeş vardı, diyordu işte annesi dinden döndürmek için onu, yok cuma günü yumurtlayan horoz mu ne bir şey arıyormuş. Dediler ne yapalım, ne yapacağız var mı dedim. Kalbini Allah'a bağlayacaksın. Allah dilerse o büyü tutar, Allah dilemezse tutmaz. وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنَ حَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Sen yapacağını yap, zikirini, sabah akşam zikirlerini yap, gerekli engelleri al, gerisi Allah'ın kaderinde. Meydan okuya, aradaki ne yapıyorsan yap, elinden geleni ardına koyma değil mi? Kalbini Allah'a bir bağlaya, ne hemen vesveseye kapılıyorsun? Vesveseye kapılırsan Allah senden yardımını çeker, öyle mi? Kalbini bağla alemlerin Rabbine, de ki alemlerin Rabbi bana yeter. Ondan sonra göreceksin ki Allah subhanahu wa ta'ala o tevekkülün, o kalbinin teslimiyete karşılığında hak ettiğin şeyi sana verecektir, zararı senden def edecektir. Eyvah. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Ondan başkası bunları bilemez. Enam 59. De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Neml 65. Onun ilminden kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. Bakara 255. Şimdi burada gaybın anahtarları Allah'ın yanında saklıdır ayetinle şunu mutlak manada çıkarmayız. Gaybı sadece Allah bilir. Ama Allah gaybın hiçbir parçasını hiç kimseye açmaz çıkmaz. Allah ne diyor Cin suresindeki ayette? İlla minar rusulü menirtala. Resullerden razı oldukları onlara hariç. Yani Allah onlardan ne yapar? Dilediğine dilediği kadarını açar. Dilediği kadar Allah subhanahu teala ne yapar? Bildirebilir. Mesela Peygamber sasının haber verdiği kıyametin alametleri değil mi? Mesela bir tane mucizeyi söyleyeyim ben size. Resulullah'ın hadisi var. Büyük bir savaşın patlayacağından haber veriyor. Diyor şu bölgenin diyor bilmem neresinden çıkacak siyah bir su var. O su için insanlar savaşacaklar diyor. Petrolün ilk bulunduğu yere işaret ediyor. Petrol oradan çıktı. İnsanlar bugün petrol için savaşıyorlar. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın peygambere 1400 sene önce açtığı gaybın bir parçasıdır. Allah ona bu kadar haber vermiştir. Yerhamdülillah. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselamın Allah subhanahu wa ta'ala'nın ona açtığı gaybı mustakbelle kayıtlı değildir. Deccal'ın gelişi, Mehdi'nin nuzulu, İsa'nın nuzulu gibi işte kıyametin alametleri gibi meseleyle kayıtlı değildir. Geçmişle de alakalıdır. Nasıl? Ashab-ı Kehf gibi değil mi? Diğer peygamberlerin kıssaları gibi. Allah subhanahu teala ne diyor ayet? Cüreç hadisi mesela. Beni İsrail'deki o işte ibadete düşkün olan rahip işte bir fahişe geliyor. Ondan zina yapmak istiyor. Kadını reddediyor. Gidiyor çobanla beraber oluyor. Kadın çocuğu yapıyor. Sonra Cüreç'tendir diyor. İnsanlar gelip yakıp yıkıyorlar. Sonra tam öldürecekleri sıra namaz kılıyor. Çocuğu bana verin diyor. Ondan sonra çocuğa soruyor senin baban kimdir? Çocuk diyor falan çobandır. Annem ondan zina yapmıştır. Sonra millet tabi diyorlar senin ibadethaneni altından gümüşten yapacağız. Yok abartmayın diyor. Eskisini yapın yeterlidir. Ya insanlar bunlar gayb haberi. Bunlar geçmişte de böyle olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bunu haber veriyor? Allah subhanahu teala ona bildirdiği kadarıyla. Em kuntum şuhada ede hadara Yakubel mevte. İşte Yakub'a ölüm hazır olduğunda orada mıydınız diyor. Siz hazır mıydınız? Bak geçmişten Allah subhanahu teala geçmiş bizim için gayb olan ki Allah'a hiçbir şey gayb değildir. Allah subhanahu teala'nın gaybın anahtarları Allah subhanahu teala'nın yanındadır. Allah subhanahu teala hemen ne yapıyor? Resulüne bildiriyor. Ashab-ı Kehf'le alakalı. Ayetlerle kayıtlı değil bakın dikkat edin. Benim söylediğim hadislerle kayıtlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybla geçmiş gaybla alakalı bildirilen şeyler. Hızır'ın kıssasının tafsilatı gibi işte Yunus aleyhisselamın başına gelen bazı olayları Resulullah aleyhisselatü vesselam anlatıyor. Bunların hepsi nedir? Gaybla alakalıdır. Allah Resullerine ama altını çiziyorum. Ahmed'in Müsned'inde hadis var. Allah gayb ilmini nebilerden başkasına açmaz diyor. Allah gayb ilmini nebilerden başkasına açmaz. Bu da gösteriyor ki Hızır peygamberdir. Yani o Kur'an'da Kehf suresinde kıssası geçen. Tasavvufçular şimdi kendi evliyalarını peygamberlerle bir tutacaklar ya. Orada diyorlar Hızır hani kitaplarda hep çocukluktan beri anlatırlar ya Hızır'ın peygamberliğinde ihtilaf var. Yalan söylüyorlar. İhtilaf falan yok. Bütün ulemaya göre Hızır peygamberdir. Bütün ulemaya göre Hıdır'dır aslında. Hızır diye Türkler söylüyor. Hızır aleyhisselam aslında nedir? Bir peygamberdir. Çünkü Allah ona ne yapmıştır? Gayb ilminin belli bir kısmını açmıştır. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki büyüklük üst örtüm, azamet elbisemdir. Her kim benimle bu ikisinden biri hakkında çekişmeye kalkışırsa onu cehenneme koyarım. Bu hadis Sahih Müslim'de yer almaktadır. Evet, bu hadis Sahih Müslim'de de esma sıfatla alakalı. İleriki derste tafsilatına gireceğiz. Asıl bu kitabın temel konusu olan esma sıfat tevhidi tafsilatı onlar gelecek inşallah. Burada ne var? Diyor ki azamet İzzetime, kibriyama yemin olsun ki rıdama elbiseden bahsediyor. Anlaşıldı burası inşallah. Yani bunlar müteşabih olan naslar. Bunlara Allah'ın bize ve Resulünün bize aleyhissalatü vesselam subhanehu ve teala haber verdiği gibi ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Allah subhanehu ve teala'nın neyi vardır? Örtüsü vardır. Onu kaldırsa bütün mahlukat ne yapar? Yanarlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennette Allah her cuma insanlara kendini gösterecektir. Eğer diyor örtüyü kaldırsa diyor hepsi yanarlardı diyor. Eğer o örtüyü kaldırmış olsaydı hepsi yanarlardı. Düşünün Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam başka bir hadiste diyor ki cennet hurilerinden bir huri yeryüzü semasına inseydi güneş onun yanında sönerdi diyor. Onun parlaklığı yanında. Allah'ın nurunu tasavvur edemezsiniz yani. Tasavvur edilmez çünkü yani o hiçbir mahluka benzemez. Onun misli olmadığı için tasavvuru da olmaz. O kadar Allah subhanahu wa ta'ala azamet yücelik sahibidir. Yani melekler Allah subhanahu teala vahyedeceği zaman nedir vahiy? Allah'ın konuşmasıdır değil mi? Allah'ın kelamıdır vahiy, öyle değil mi? Kelam söz demek. Allah konuşacağı zaman melekler bayılıp düşüyorlar her biri. Ve diyor vahiy böyle zincir düşünün demirden, şeyden de çakıl taşlarından da bir zemin olduğunu düşünün. Zinciri çektiğinizde nasıl ses çıkar? Çok gürültü çıkar değil mi? Allah vahyedeceği zaman subhanahu ve teala göğü böyle bir ses kaplıyor ve gökteki bütün melekler Allah subhanahu ve teala'nın azametinden bayılıp düşüyorlar. Bizim ölüm anında korkmamızın sebebi de budur. Allah'la karşılaşmanın birinci durağı olmasıdır yani. Yani ölüm sekeratı denen şey, bizim ölümden korkumuz, kalbimizin nabız atışlarımızın yükselmesi Allah subhanahu teala'nın azametidir. Azametinin bir parçasını orada gösterecektir bize. Niye? Meleğini gönderecek orada. Melek artık gayb alemiyle bağlantı başlıyor. Öyle mi? O yüzden korkuyoruz. Ve aynı şekilde Allah subhanahu teala kullarına görüneceği zaman da o zaman da bir azamet kaplayacak her yeri. O yüzden Allah subhanahu teala diyor ki izzetime kibriyama yemin olsun ki azgınlık edeni, kibir taşıyanı kalbinde cehennemin tam ortasına oturtturacağım diyor. Müslümanda en son olacak şeydir kibir. En son olacak şeydir kibir. Maalesef bakın bugün insanlarda kibirden bol bir şey yok. Müşriklerde daha çok, Allah rızasını gözetmeden ilim talep edenlerde daha fazla. Müşriklerden daha fazla. Müşriğe gene hakkı tebliğ ettiğinde anlıyor. Öbür bir şeyler okuyan adam o okudukları ancak kibrini arttırmış. Allah selefe rahmet etsin. Allah rızası için okunmayan bütün ilim kişide kibirden başka bir şey arttırmaz diyor. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inne a'udubike min kalbin la yakşa ve min ilmin la yenfa. Allah'ın fayda vermeyen ilimden ve haşyet duymayan bir kalpten sana sığınırım diye dua ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman da her zaman bu duayı Allah subhanahu teala yapması lazım. Bir, haşyet duyan bir kalp. İki, fayda veren bir ilim. Bunlar insanda kibri değil, zilleti, işte tevazuyu ancak arttırır. O da Allah subhanahu teala'nın katında o kişinin yücelmesine sebep olur. Devam. 50.000 soru. Evet. İsim ve sıfat tevhidi ne demektir? Evet. Cevap, Yüce Allah'ın kitab-ı keriminde kendi zatını, Resulünün de sahih sünnette onu nitelendirdiği güzel isimler ile yüce sıfatlara imkan iman etmek, bunları keyfiyetsiz olarak geldikleri gibi kabul etmektir. Evet, burada duralım. Allah subhanahu teala neyi vardır? Esma ve sıfatları vardır. Niye esma ve sıfat diyoruz da isimler demiyoruz? Çünkü isim başka bir şeydir, sıfat başka bir şeydir. Ben diyorum ki Osman, sonra da diyorum ki Osman mesela cömerttir. Cömert nedir? Sıfattır değil mi? Ama Osman onun adıdır. Allah subhanahu teala alimdir. Allah subhanahu teala'nın ismidir bu. Ama Allah subhanahu teala cömerttir. Bu Allah subhanahu teala neydir? Sıfatıdır. O yüzden isim ve sıfat tevhidi deniyor. Rububiye ve uluhiye de aslında isim sıfat tevhidinden çıkan tevhidlerdir. Asıl bizim tevhidin aslı nedir? Esma sıfat tevhididir. İsim sıfat tevhididir. İnşallah buradan sonra kitap burayı işleyecek. Burada bu meselede ehli sünnete muhalefet eden bidatçı maturidiler, eşariler, ehli sünnete muhalefetleri kendilerini kafir yapan mutezileler, cehmiler, onlar hangi sıfatları inkar ettiler veya ehli sünnete muhalefet eden müşebbihe mücessimeler, haşa Allah subhanahu teala yarattıklarına benzetenler, hepsi inşallah ne olacaktır? Burada irdelenecek, bu bölümden sonra izah edilecektir. Allah subhanahu teala hiçbir şeye benzetmeden, tevil etmeden ne yaparız? İman ederiz. Genelde görürsünüz elden kasıt işte yardımıdır, yüzden kasıt budur derler ama onlara sorsanız Rahman iki eli vardır, ikisi de sağdır hadisini, gelsin tevil etsinler bakalım nasıl tevil edecekler. Yani bunun tevil edecek hiçbir tarafı yok. Bunlar sahih hadisler, Resulullah'tan gelen aleyhissalatü vesselam. Sahabe bunlara iman etmiş, şeytanın akıllarına tasavvur ettirdiği şeyi getirmemişler. İmam Şafii'nin sözü bizim kriterimizdir. Allah ona rahmet etsin diyor ki Allah'a, Subhanehu ve Teala'ya, Allah'ın ve Resulünün vasfettiği gibi onların irade ettiği mana üzere iman ediyorum diyor. Biz de Allah Subhanehu ve Teala'ya böyle iman ediyoruz. Allah'ın ve Resulünün onu vasfettiği, tanımladığı gibi Allah'ın ve Resulünün irade ettiği mana üzere ne yapıyoruz bizler? İman ediyoruz. Devam. Nitekim Yüce Allah Kitab-ı Kerim'inde birçok yerde isim ve sıfatların kabulü ile keyfiyetlerinin nefyini bir araya getirmiştir. Evet. Yüce Allah'ın şu buyruklarında görüldüğü gibi. Yani bakın dikkat edin, hem isim sıfatı ispat ediyor hem de neyi nefy ediyor? Temsili, benzerliği. Şimdi ayetlerle anlayacağız inşallah. Devam. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Taha evet. 110. Bir sonraki ayet. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, görendir. Bak, leyse kemitlihi şey. Onun misli gibi yoktur. Ve huve semi'ul basir. Bak demiyor ve huve rahmanur rahim. Demiyor ki o rahmandır, rahimdir. Demiyor ki başka isimleri Allah subhanahu wa ta'ala. Bunları zikretmiyor. Niye? Önce nefret ediyor. Misli yok Allah subhanahu wa ta'ala. Benzeri yok. Hiçbir şey ona benzeyemez. Misali yok. Ama o işitendir, görendir. Yani misli yoktur derken işitmesini ve görmesini nefyetmiyor Allah subhanahu teala. Ama bizim işitmemiz gibi değil Allah'ın işitmesi. Bizim görmemiz gibi değil Allah subhanahu teala'nın görmesi. Bizim görmemiz için göze ihtiyacımız var, ışığa ihtiyacımız var, cisme ihtiyacımız var, değil mi? Var da var. Bir şeylere ihtiyacımız var. Kulağımızın işitmesi için kulağa ihtiyacımız var, sese ihtiyacımız var, öyle değil mi? Ama Allah subhanahu teala bunlardan münezzehtir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın işitmesi ve görmesi bizimkine benzemez. Bazen isimlendirme ortak olabilir ama keyfiyet aynı olmaz. Nasıl? Bu adam aslan gibidir diyorsun. Adama dolaylı yoldan aslan diyorsun, değil mi? Yani aslanın bir keyfiyeti var. Yelesi vardır, dört tane ayağı vardır, değil mi? Dişleri vardır, et yer. Ama o aslan gibidir dediğin adam, ona aslan adını verdin diye o keyfiyete sahip olmaz, öyle değil mi? Bu lügattan, dilden kaynaklanan bir şeydir. Allah subhanahu teala kendisi için iştendir, görendir deyince haşa kulları gibi işitip gördüğünü söylemiyor. Ama Cehb bin Safvan ve Mutezile'den onu takip eden kafirler ve asrımızdaki kafirler ne yaptılar? Dediler ki Allah işitmez, haşa Allah görmez, Allah bilmez, haşa bunların her birini söylediler. Niye? Akıllarınca Allah'ı tenzih edecekler. Akıllarınca Allah subhanahu teala'yı tenzih edecekler. Ama bu nedir? Küfürdür. Nasları, apaçık nasları yalanlamaktır. Bunu diyenler icma ile kafirdir. Onlara kafir demeyenler de kafirdir. Çünkü nas'ı yalanlamaktır bu. İmam Nevevi icma naklediyor buna. Bunlar kafirdir. Bunlara kafir demeyen de kafirdir diyor. Ümmetin icmasını bize naklediyor. Devam. Gözler ona erişemez. O ise bütün gözleri kuşatmıştır. O ha? Lütuf. Evet. Devam et. O lütuf sahibidir. Her şeyden haberdardır. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Bakışlar onu ne yapamaz? İhata edemez. Bak. İhata Arapça, ben buna bakıyorum ya şu anda. Bak, bardağın her yerini görüyorum. Sağını, solunu, önünü, altını. Ben bunu ne yapmışım? Bakışımla ihata etmişim. Her tarafına kapsamışım. Bakışlar Allah subhanahu wa ta'ala'ya kapsayamazlar. İhata edemezler. Çünkü gözümüz nedir? Mahluk. Doğru mu? Mahluk Halık'ı idrak edemez ki. Ama Allah'ın dilediği şekilde görebiliriz. Nur mu olur bu? Başka bir şey bilmiyoruz. Allah bilir burasını subhanahu ve teala. Ama Allah kullarına ne yapacaktır? Ahirette müminlere kendini gösterecektir. Bunu inkar eden bidatçılar çıkmış. Alimler o dönemde ne yapmışlar bunları? İkametül hücceden sonra tekfir etmişler. Niye ikametül hücceden sonra tekfir etmişler? Çünkü bu sünnetle sabit. Bu neyle sabit? Sünnetle sabit. Hadis adama ulaşmamış olabilir. Demişler ki hücceti adam önce götürürüz. Adam ısrar ederse nedir? Bunda kafirdir. Adam mukallitse fıskına hükmederiz önce demişler ikametül hücceden önce. İkametül hücce yapar kafirdir deriz. Ama bir adam baktınız davetçi buna çağırıyor. Nasları irdelemiş, okumuş ayetleri, hadisleri, kendince şüpheler üretmiş. Onu savunuyor, milleti ona davet ediyor. Bu adam kafirdir ikametül hücceden önce. Burası inşallah önemlidir yeri gelmişken. Allah'ın ahirette görülmesi meselesi. Alimler şunu konuşmuşlar. Allah subhanahu teala dünyada görülür mü? Allah subhanahu teala kim dünyada gözümle canlı gördüm derse kafirdir demiş ehli hadis. Kim bunu söylerse kafirdir. Çünkü Allah subhanahu teala dünyada görülmez. Yalnız demişler rüyada görünebilir mi? Burada ihtilaf etmiş. Bir grup demiş ki görülür diyen de kafirdir. Rüyada da görünür diyen kafirdir. Bir grup demiş yok rüyada nur olarak, yani tabii ki Allah'ı göremez ama nur görebilir. Hani o Allah'ı görmesidir vesaire. Buna benzer şeyler söylemişler. Allah en doğrusunu bilendir. İmam Nevevi böyle söylüyor naklettikten sonra. Allah en doğrusunu bilendir diyor. Allah'ın hitabını kabul etmişler. Yani onu kabul etmiş bütün selef. Demişler rüyada Allah subhanahu teala kula hitap edebilir demişler. Rüyada Allah subhanahu teala kula hitap edebilir. Bununla ilgili seleften, sahabeden, tabiinden birçoklarından, büyüklerinden fetvalar var. İşitebileceğine dair. Allah en doğrusunu bilendir. Yalnız ahirette mutlak manada görülecektir. Bukhari Müslim'de sıhhatine ittifak edilen nice hadisler vardır bu meselede. Devam. Tirmizi'de Ubey bin Kab radıyallahu anh'tan gelen rivayetle şöyle denilmektedir. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onların ilahlarını söz konusu edince sen de bize Rabbinin soyunu haber ver dediler. Bunun üzerine Yüce Allah de ki o Allah'tır, bir tektir. O Allah'tır, Samet'tir. Samet ise doğurmamış ve doğrulmamış olandır. Çünkü doğan her bir şey mutlaka ölecektir. Ölen her bir varlığa da mutlaka mirasçı olunur. Yüce Allah ise ne ölür ne ona kimse mirasçı olur. Kimse de onun dengi değildir. Buyruklarını indirdi. Ubey bin Kab dedi ki onun benzeri dengi yoktur. Ona benzer hiçbir şey yoktur demektir. Şimdi burada dikkat ettiniz mi? Rabbinin soyunu getir diyorlar müşrikler. Niye diyorlar biliyor musunuz? Putların soyları var. Bugünkü putların soyu yok mu? Adam diyor ki bizim şeyh diyor bilmem seyitmiş. Yok bilmem kaçıncı kuşaktan Abdülkadir Geylani'ye dayanıyormuş soyu. Bilmem şuraya. Aynısı işte. Mekkeli müşrikler de bugünkü sofilerdi yani. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Mekkeli müşrik görmek istiyorsanız biraz Fatih Çarşamba'da gezin. Mekke'nin müşrikler bunlar işte. Putları olan, onlara ibadet eden, tapan insanlar. O yüzden diyorlar ki Rabbinin soyunu getir diyorlar. Bizim Rablerimizin soyu var diyor. Bilmem kime şuna buna dayan. Tabi Allah subhanahu teala orada ibareleri böyle bize Rabbimiz naklediyor yani. Onların bunları söylediklerini. Buradan görüyoruz ki Allah'ın sünneti değişmiyor. Her asırda aynı. Yani her asırda müşrikler aynı şeylerle Müslümanlara geliyorlar. İşte falanın soyunu ne? O söylediğin adamın soyu bilmem peygambere dayanıyor mu dayanmıyor mu? Hani sen birini koyuyorsun. Bak bu da Rabbani bir alimdir. Allah'a davet ediyor. Diyor onun soyu nedir diyor mesela. Tabi o zamanki müşriklerin şirki daha katı olduğu için tabii ki hani bunda hakkını vermek lazım. Bunlar sonuç itibariyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik edip İslam'ın şiarlarını yerine getiriyorlar. Birebir aynıdır demiyoruz ama o şirkte aynıdırlar. Yani kabirlerden yardım umma, onlardan zarar ve fayda bekleme noktasında birebir aynıdırlar. Tabi o müşrikler şeriatı da unuttukları için İbrahim aleyhisselam'ın şeriatını tamamıyla artık İbrahim'in şeriatıyla alakalı sıhhatli, sağlıklı bilgiler ortadan kalktığı için böyle garip sorular soruyorlar ve hadiste de söylediği gibi Allah subhanahu teala o ayetleri indiriyor. Lem yelid ve lem yulad, işte o doğmamış, doğrulmamıştır, samettir, hiçbir şey ihtiyaç olmayan, muhtaç olmayandır. Diğer soru 52 mi? Orada kalalım inşallah çünkü apayrı bir konuya başlıyoruz. Haftaya mesele önemli inşallah. Oradan Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.